Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Merhaba, Bir Dünya Mirası Adalar Açık Radyo programında yine beraberiz. Program destekçimize ve teknik masadaki arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ben Asu Aksoy. Program arkadaşlarım Alp ve Derya iyiler. Tüm dinleyicilere selamlarını yolluyorlar. Bugün adaların bitmeyen yine ulaşım sorunuyla ilgili konuşacağız. Ulaşım sorunuyla, ulaşımla tarihi kent dokusu ilişkisine bakacağız. Son zamanlarda ulaşımla ilgili alınan kararlar aslında sadece ulaşımla sınırlı değil. Yani faytonların böyle bir oldu bittiyle kaldırılması, ardından 14 kişilik işte bu elektrikli minibüsler, taksiler, bunların sokulması, yollara otoyol muamelesi falan gibi bütün bu kararların etkileri ulaşımla sınırlı değil. Aslında bütün bu kararlar adaların hayat tarzını, doğal ve kentsel dokusunu, atmosferini, kimliğini, hepsi üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip. İşte bu programda adaların modern tarihinde ulaşım aslında nasıl sağlanmıştı ve bu ulaşım kararları kentsel yaşamı nasıl etkilemişti? Bu konuyu konuşmak üzere sevgili arkadaşımız Heybeli Adalı yazar, editör Emre Yalçın konuğumuz. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk Asu. Ta uzaklardan... sesini duyuyoruz. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Evet, İyisin. Amerika Birleşik Devletleri. Tuhaf zamanları iyi atlatıyoruz. Evet. Emre, seninle ilgili çok kısaca bir tanıtmak istiyorum. Biz seni bir sene önce yine böyle bir adaların tarihi, Heybeli Adayla ilgili bir programda ağırlamıştık. Evet. Belki dinleyiciler hatırlarlar. Sen aktif bir şekilde aslında çeşitli yerlerde adalarla ilgili yazıyorsun. National Geographic Türkiye'de Yazı İşleri Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nda tarih ve anı dizilerinin editörlüğü gibi editörlük çalışmalarım var. Ve en son 16. ve 20. yüzyıllar arasında yazılmış 100'den fazla anıyı okurlarla buluşturdun ve bir kısmı daha ilk defa okurlarla buluştu. Çok önemli çalışmalar bunlar. Aynı zamanda Doğu Akdeniz şehir tarihi ve kültür üzerine makaleler yazıyorsun. Tabii adalar üzerine de yazıyorsun. Adalar da Doğu evet. Akdeniz şehri sayılır. Üç kuşaktır da adalısın, Heybeli Adalısı. Ve Dünya Mirası evet. Adalar girişiminin çalışmalarını da destekliyorsun. Hem evet. yakından hem uzaktan. Şimdi tabii sen uzaktasın, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndesin ama gördüğüm kadarıyla adalardaki olup bitenleri yakından takip ediyorsun. Dün Heybeli Adadaki yangın felaketini de izledin, o sırada haberleştik. Evet. Biliyorsun yani kanallardan izlendi. Belediye başkanımız da dedi yani son bir haftada aslında bu üçüncü yangın. Yani üç adada da evet. son bir haftada üç yangın yaşandı. Ve Erdem Gül'ün dediği gibi yani dedi ki işte dikkat etmiyoruz, ateşle oynuyoruz. Ateşle oynanmasın dedi. Gerçekten de dün Heybeli Adada 5 hektarlık bir orman alanı kül oldu. Evet. Çok büyük bir alan bu. Çam Limanı'nın üstünde böyle bir ormanlık arazi. Çok üzücü ve çok endişe verici. Ve yani evet. neden? Çünkü biliyoruz yani bu mangal satışları adalarda serbest. Ormanda piknik ateşi yakmak serbest. Denetlemeler yok. Yetersiz bilgilendirme yok. Ve yani son yıllarda adalara inanılmaz bir ziyaretçi baskısı var. Ve bir türlü bu yönetilemiyor. Bir türlü bu ziyaretçiler nasıl şey yapılacak, yönetilecek, nasıl bu yangınlar önlenecek? Dün adalılar, sen de izledin herhalde, hı hı. Mahalle evet, sosyal afet medya, sağ gönüllüleri, olsun. Değil mi? Yani evet. helikopterler ve itfaiyelerle birlikte aslında adalılar mahalle afet gönülleri canla başla, inanılmaz bir eforla işte yangının söndürülmesi için uğraştılar. Hatta bir noktada su bitti, işte pet şişelerle sular taşındı falan. Ve yani tabii ki yani şimdi adalıların bu yangınları söndürmek bağlamında yapabilecekleri sınırlı. Ben şu kadarını söylemek istiyorum. Yani ben kendim bildim bile işte 50 küsur yaşındayım. Yazları özellikle hafta sonları çok sık yangın hep çıkardı adalarda. Yani bunların bir dökümünü benim tutmuş ve burada söyleyecek olmam mümkün değil tabii. Ama bir yerlerde de vardır. Bu yangınların bazıları çok çabuk söndürülürdü. Bazıları da çok büyük alanları yakardı. Ama her yangından sonra adalılar tabii ki üzülse de yanan yerin tekrar orman vasfı kazanacak şekilde elden geçireceğini bilirlerdi. Ve bu hep de böyle oldu. Evet. Bütün büyük yangın yerlerinde bugün genç ormanlar var yetişen. Tabii ama bu sefer yanan Heybeli'deki belki yanan genç ormanda evet, aslında galiba. Yani belki değil mi? Böyle bir konuşuluyordu. Tam yerini bilmiyorum. Olabilir. Ya da genç ormanın bir kısmı da yanmıştır. Çünkü genç ormanın bu kadar cayır cayır yanması çok kolay değil. Çünkü Çam Limanı yamaçlarının daha batı tarafı yanmıştı ve orası gençleştirilmişti bundan 20-25 sene önce. Bu biraz daha kuzey tarafı gibi gördüm ben fotoğraflarda, evet, ama tabii bilemiyorum. Evet, yani buradaki hani şey bu yangınları önlemek gerekiyor. Yani bunu tabii bir itfaiyeden anlayan, ormancılıktan anlayan bir uzmanla konuşmak lazım. Tabii. Benim burada söyleyeceklerim ancak havanda su dövmek olur ama tabii, yani bu bir müzmin problemdir adalar için. Bu günübirlikçi baskısının çok büyük olmadığı 70'li yıllarda da bu hafta sonları itfaiye kampanasını çala çala giderdi. Aa derdik, piknikçiler yine ateş yakmışlar anlaşılan ormanda. Olurdu. Evet. Şimdi tabii çok daha büyük bir baskı var. Büyük bir baskı var. Bu konuda bakalım, aslında Dünya Mirası Adalar Facebook sayfasında mahalle afet gönüllüleriyle ilgili bu Heybeli'de işte yangın ertesi Heybeli'de yapılmış yerinde söyleşiler var. Onlar ama çok yani iyi. Dediğim gibi ve onlar da diyor ki yani Emre diyor ki onlar da yani öncelikle yangının çıkmamasını sağlamalıyız. Öncelikli evet, konumuz bu. Biz önümüzdeki salı günü de işte bu konuyu ele alacağız. Yani adalarda yangınların çıkmamasını sağlamak için neler yapılmalı? Neler yapabiliriz? Hı-hı. Ne tür politika değişiklikleri gerekiyor? Ne tür önlemler almak gerekiyor? Yani yandı ve yerine yeni şeyler, ağaçlar dikelim, orman vasfını kazandıralım. Tabii ki orman vasfını kazandıralım. Ama esas mesele aslında bu yangınların çıkmasını önlemek. Şimdi bugün evet, de aslında şeyle bağlamak istiyorum ben. Yani yangın afeti ile ulaşım kararları. Yani ulaşım dediğimiz şey aslında çok önemli bir kararlar seti. Öyle ulaşım kararları veriyorsunuz ki işte motorize olduğu zaman bir yer mesela çok daha ulaşılabilir hale gelebilir adalar. O zaman yani evet, aslında biraz da böyle ulaşılması zor olan ormanlık gibi yerlerin motorize olmaması, yani ulaşım kararları itibariyle adaların bu doğal ormanlarına, bu yangına karşı hassasiyetine çok dikkat etmek gerekiyor demek ki. Buradan da işte şimdi senin esas konuna dönmek istiyorum. Yani adalar, özellikle işte Büyükada, Heybeliada, Burgaz, Aslı Kınalı hepsi yani böyle bir modern sayfiye kenti kimliği kazanarak aslında bir ulaşımla ilgili de bir takım yani bir kentleşme meydana geliyor ve ulaşımda nasıl çözülecek? Bu konuda kararlar alınmaya başlanıyor, düzenlemeler yapılıyor, işte belediye dairesi kuruluyor falan. Bu nasıl bir süreçti, nasıl gelişti? Sen evet, bu konuda düşündün bayağı. Evet, düşündüm. Biraz bilgi tazeledim. Evet. Şöyle Adalar aslında İstanbul'un modern belediye teşkilatına sahip ilk iki ilçesinden biri. Bu ilk ilçe Beyoğlu. İstanbul'da 14 belediye dairesi kurulması düşünüyor. 6. daire Beyoğlu'nda kuruluyor. Çok kısa süre sonra 1868'de 7. daire Adalar'da kuruluyor. Ve bu 7. daire büyük bir hızla planlama faaliyetlerine girişiyor. Aşağı yukarı bugün gördüğümüz şehir dokusu bu 7. daire zamanında planlanan doku bütün adalarda. Çok ufak tefek değişiklikler, eklemeler olmuşsa da yani 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında adalarda öngörülen şehir dokusu hala hayatını koruyor. Tabii bu çok büyük bir istisna İstanbul'un geri kalanıyla kıyaslandığında. Çünkü İstanbul 1950'lerden başlayarak bir yağ lekesi gibi hiçbir boş bırakmadan çok büyük bir hızla etrafına doğru genişlemeye başlıyor. Halbuki adalarda durum farklı. Yani Ve 1934'te ulaşım basılmış. da yaya, değil mi? Evet, tabii, geleceğim At. oraya. 1934'te basılmış İstanbul şehir rehberine baktığınızda yapı adaları, sokak sayıları vesaire hemen hemen bugünküyle aynıdır. Bu doku kurulurken Belediye Meclisi'nde Osmanlıların çeşitli cemaatlerinden okumuş üyeler var. Bu Belediye Meclisi'nin altında planlama nezaretleri yapılıyor, yürütülüyor. Ulaşım modeli çok basit. Şehirden buharlı gemilerle, vapurlarla adaya ulaşılıyor. Ondan sonra yaya olarak yahut biraz uzaktaysa eşeğe binerek veya bir at arabasına binerek, hele yük taşınacaksa, evlere ulaşılıyor. Zaten 1850'li 60'lı 80'li yıllarda başka türlü bir ulaşım hayal edilmesi mümkün değil. Ama adalar Ankara'ya bağlı olmadığı için motorizasyon da hiçbir zaman gelmiyor. Böyle bir talep de olmuyor. Çünkü adalar için, ada kültürü içinde yoğrulmuş adalılar için başka türlüsü çok da düşünülemiyor. Yani alışveriş yapmak için yürüyeceksiniz veya işte yürüyemiyorsanız bir fayton çağırıp ona çarşıya ineceksiniz. Şehir dokusu da bu boyutlara göre kurulmuş. Aslında bunun bir de Çok temposu dik. var, değil mi? Temposu da yavaş. Tabii, tabii. Yani bu çağımıza biraz aykırı bir tempo. Çünkü çok hızlı bir dönemde yaşıyoruz. Her yere hızla gitmeye alışmış vaziyetteyiz çok uzun süredir. Adaya gelince bu birdenbire duruyor. Motorlu araçlar olmadığı için, ki artık tam öyle de değil. Bu adadaki tempo bize inanılmaz geliyor. Yani bir bakkala gitmek için şöyle bir 15 dakika yürümek gerekiyor mesela, veya çarşıya yürümek için 20 dakika. Bu pek çok kişi için, yani hele adada doğup büyümemiş insanlar için bu bir zulüm gibi geliyor. Şimdi çok uzun süredir bunun baskısı var adalarda. Bunu evet vurgulamak lazım aslında gerçekten. Yani adalarda yaşamak demek aslında bir tempo değişimini benimsemek demek. Evet, Tabii yani burada ki. mesela hatırlatmak istediğim bir şey var. Bir Sitta Slow diye bir akım var ve böyle bir resmi bir program var. Yavaş şehirler. Türkiye'de sanırım Seferihisar bunun ilk örneği oldu. Motorlu Evet. araç trafiğinin çok kısıtlı olduğu, yaya ulaşımının ön planda olduğu ve bu bahsettiğimiz ada temposuna çok benzer şekilde yaşamın teşvik edildiği yerler, pek çok şehir araç trafiğinden kurtularak vesaire buna doğru geliyor dünyada. Bu programı yazılıyorlar, standartlarını uygulamaya çalışıyorlar. Adalarda da durum tam tersine. Yani yakın zamana kadar ada kendinden bir sitesi oldu, motorlu araç yoktu, kamu aracı olarak kastediyorum. bir yavaş bir hayat Motorlu söz konusu. araçların girişi ne zaman? Yani Şimdi 70'lerde diyorsun şöyle, ki işte çöp arabaları geliyor falan, değil mi? ha yani şimdi evet ilk makam ve çöp arabaları 70'lerde geldi. Yani ben hayal meyal hatırlıyorum, Deniz İstasyonu Komutanı'nın bir pomponlu fayton makam aracı vardı. Çok şık, çok güzeldi. Sonra onun yerine bir araba geldi. Ben şeylere yetişmedim. Çöp arabaları da atla çekilirmiş. Yani bildiğin bir at arabası işte arkasında bir şey olan. Yani ben kendimi bildiğimde artık böyle bir takım motorlu çöp arabaları vardı. 70'lerde bunlar artık hayatın bir parçasıydı. Bahriye yani Denizli'si bir takım kamyonlar getirdi ondan sonra kendi ihtiyaçları için. Arkasından diğer adalarda da 1980'lerden sonra yani bu yerel yönetimler kurulup işte Adalar Belediyesi, ilçe belediyesi olarak örgütlendikten sonra inşaat makineleri adalara sokulmaya başladı. Halbuki o zamana kadar hani şehirde inşaat makinesi kullanılırdı ama adada her şey kazma kürekle yapılırdı. Çünkü çok büyük Ya adalar hafriyat aslında bir gerektiren inşaat şekilde şeyi yapımı lazım. yakalıyor. Yani adalar nasıl diyelim? Yani İstanbul'daki hayatı yakalıyor hızla. Yani burada daha Çok farklı büyük bir hızla hayat değil. tarzı varken, Evet. işte Yani evet. o hayatın unsurları adaya girmeye çalışıyor. Adalılar uzun süre çok gayet örgütlü olarak buna direnmeyi başardılar. Yani çeşitli dernekler O daima çok işte önemli işte. Evet. bu şeyin bir norm haline gelmesine, motorlu araçların norm haline gelmesine, bunların resmileşmesine çıktılar. O yüzden karşı durdular. Mahkemeler, davalar açıldı, mahkeme kararları çıktı. O yüzden de bu tür araçların varlığı uzun süre bir resmiyet kazanamadı. Şimdi ama hani durum artık şeyden, Ve zıvanadan Adalar çıkmış Yolları yaya vaziyette. yolu ilan edildi biliyorsun. Yani koruma kurulu aslında ta 90'larda adaları korumak için çok doğru bir adım atarak yaya yolu ilan Evet. ediyor. Bu çok önemli bir karar. Fakat sonra Öyle, öyle. işte çok az vaktimiz kaldı aslında. Biraz daha böyle ilerlemeye çalışıyorum. Yani bir yerde Yani böyle... şu kadarını söyleyeyim. Yani 1990'larda bu motorlu araçlara karşı belediye büyük bir atağa geçti. Resmileştirmek istedi. Yine bu durduruldu. 2000'lerde birdenbire bu akülü araçlar, bireysel akülü araçlar güya tıbbi ihtiyaca bağlı olarak izin verilmeye başlandıktan sonra zıvanadan çıktı. Ve aynı sıralarda faytonculuk patlayan günübirlikçi turizmine teslim edildi. Bütün denetim kaldırıldı ve işte kaç programda konuştuğunuz sürecin sonunda Evet. bu noktaya geldik. İşte Aslında orada 2009'da yani bir bu faytonculuk eğer hakikaten kontrol edilebilseymiş yani bu kadar böyle turizme odaklı yani turizm talebi yönetilebilseymiş o Yani dönem. işte paranın olduğu yerde denetim olamıyor. Neoliberal çağda yaşıyoruz. Yani işte bu yerel gönüllü kuruluşların da gücü bir yere kadar sürdü. Ve yani çünkü 2009'da da mesela elektrikli fayton meselesi gündeme geldi. Faytonlar kaldıracak. Yani çok büyük bir tepki oldu. Geri adım attılar ama şimdi 2020'de 10, işte 11 sene önce kaldıkları yerden bu motorizasyonu isteyenler bastırdılar ve kazandılar. Evet. Yani durum Son bu 4 ve dakikaya girdik Emre. bunun arkasında da şunların olduğunu hiç unutmamak lazım. Adalar için önerilen bir takım planlar var. Adalarda başından beri özellikle Heybeli'de bir Büyükada'da toplam alanın 1/4'ü iskana, 1/4'ü ormana ve yeşil alana bırakılmış vaziyetteydi. Şimdi bunun değiştirilmesine, iskan alanının çoğaltılması ve nüfusun daha fazla ulaşım olanaklarıyla bu sadece ada içinde motorizasyon değil, işte teleferik veya daha hızlı gemiler falan gibi bir takım öneriler de geldi. Bu tür araçlarla adaların daha erişilebilir bir yer olması planlanıyor. Bu birileri için bu çok şey. Herkes adadan yararlansın. Evet. Yani fayton Bu. meselesinin arkasında yatanın bu olduğunu unutmamak lazım. Bugün Dolayısıyla... şeyde Heybeliada gönüllülerinden konuşan birisi de benzeri bir şey söylüyordu ve yani bu yangında yanan yerlerin imara açılması falan, yani kesinlikle adalılar böyle bir şeye izin vermeyecektir dedi. Bu iyi bir Evet, yani adalılar hep karşı durdu ama yani artık öyle bir döneme geldik ki bu neoliberal politikalar her şeyi ezip geçiyor. Çok endişe verici bir durum. Yani adanın İstanbul'un kalınına benzemesi demek adaların bizim bildiğimiz haliyle kaybolup yerine işte denizin ortasında yoğun yapılaşmalı, vızır vızır trafiğin olduğu, şehrin geri kalanında hiçbir farkı olmayan bir kent dokusuna dönüşmesi demektir. o Bu büyük bir tekrar o kayıptır. tempoyu, o hayat tarzını hatırlatacak ve bu temponun, hayat tarzının ne kadar farklı olduğunu, bir adalar kimliği olduğunu tekrar tekrar anlatacak, nasıl diyelim, malzemeler paylaşmak lazım, anılar paylaşmak lazım. Böyle bir Evet. paylaşabileceğin anı kitabı var mı? Öyle bitirelim Şimdi programı. pat diye şeyden söyleyemiyorum ezberden ama Ya da benim bulalım öyle bir başka kitap. bir anı başka bir anı kitabını yayınladığım Dijipulcu Çizmeyeceğim Büyük Adada Kayıp Zamanlar adında bir anı kitabı yazdı. Sanıyorum Adalı Yayınları bunu yayınladı. Hani bundan başlayabilirsiniz. Bir daha söyler misin başlığını? Büyük Adada Kayıp Zamanlar. Evet, Lijit evet. Bulcu Çizmeciyen, doğma büyüme Büyük Adalı bir hemşerimiz 90'larında ama biz en az bizim kadar genç bir zihniyete sahip bir emekli edebiyat öğretmeni ve edebiyat doktoru kurs üzerine doktora Değil mi? yapmış. Bu konuda O... hemfikiriz herhalde. Bu tempoyu, bu hayat tarzını, bu farklılığı, bu kimliği tekrar tekrar anlatmamız, ne kadar önemli olduğunu anlatmamız gerekiyor. Evet. Kesinlikle ve demin Tekrar dediğim tekrar. sitasola geri dönüyorum. Dünyada bu tempoyu geri getirmeye yönelik, yeniden sıfırdan inşa etmeye yönelik bunca çalışma yürürken elde zaten hazır yapılmışını bozup bunu kaldırıp çöpe atmaya çalışmak da bana çok acı Evet. ve anlamsız geliyor. Yani bir sitasola örnek olacak bir yer adalar. Ama şimdi bir sıradan bir şehir parçası haline dönüştürmek isteniyor. Evet. Bugün Emre, çok teşekkür internet ederiz. rica ederim. Tekrar herhalde konuşacağımız başka konularda olacak. Siz Evet, yani lafını önemli bir kesmiş yayın gibi oldum yapıyorsunuz. ama evet, yani bu konuyu takip ediyoruz ve bu tür anıları ortaya çıkartmak, bunların önemini anlatmak konusunda Facebook sayfamızda da sosyal mecralarda da bir sürü ek malzeme yayınlamaya çalışıyoruz. Bunları da dinleyiciler, herkes takip edebilir. Senden de bu konuda çalışmalarını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Emre sana. Katıldığın Rica için tüm ederim. dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki Salı günü bu yangın konusunda alınması gereken önlemler meselesini konuşacağız. Tekrar Salı günü buluşmak üzere. Adalar hepimizin, hoşça kalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.